Czasami czuję, że siedzi we mnie sto demonów, co chcą zająć miejsca myśli i dorwać się do tronu. Nie mogę pomóc, nie, ani zapobiec, to one mają kontrolę. I każdy człowiek zdaje się być wrogiem przez to swoje oblężenie. I szeptają, lepiej odejść, ryzyko nie jest w cenie. Uciekam przed swoim cieniem, kto tego nie zna, przez psychozę we własnej głowie każdy z nas już pełzał. I gdzieś jest świat na pewno, gdzie zdołam znaleźć ulgę, mimo tego, że paskudę sierwo, to w spokoju umrę. Na razie tutaj walczę, nie zamierzam składać broni i nie zerżą następy, bo będę strzelał do nich. Umiem je przegonić, wyczytałem pośród blizn, pierwszym krokiem do agonii to poddać się i gnić i pozwalać na to, żeby ktoś tobą sterował. Żarłem wiele, lecz nienawiść to najlepszy towar. Myślałem tak do czasu, aż deszcz zesłał nadzieję, co pomoże mi pokonać stwory, co zawsze z boku tak stały, uderzały tu swoim parszywym śmiechem. Bóg je stworzył, więc nigdy więcej nie zaufam Bogu. Pochowane po kraju dwuosobowe armie ciągle w stanie gotowości, myśli czarne wciąż walczę. Chyba gubię pancerz, nie mów, że to ryzyko. Wolę umrzeć mając wiarę, niż wciąż zmierzać do nikąd. Mówili nie wyciągaj stale zbyt pochopnych wniosków, bo się doprosisz kary. Tylko wiem już to po prostu, że koniec spalonych mostów, koniec udręki. Tylko nie wymagaj nigdy, żebym mówił, świat jest piękny. Co cudowny to może być, najwyższy mikrokosmos, to co sami potraficie stworzyć. Własne rzemiosło, rękodzieło i wspólna warta na froncie życia. Nie chcę już udawać, bo nie mam nic do ukrycia. Oceny będą zawsze, musiałem się nauczyć, jak omijać fałszywych ludzi, unikać trucizn i jadu, co go sączą żmije. Przegonię kijem zbiory ludzkich tkanek, w których nic nie żyje prócz agresji, zawiści, a marzeniem czyjś upadek. Skosztuj mego człowieczeństwa, chociaż człowiek ze mnie żaden. Nie żygaj goryczą.